Străzile în alb s-au îmbrăcat, cerul e albastru și curat în noaptea asta minunată. Vin colindătorii pe la porți să-i primim cu daruri pentru toți în noaptea asta minunată. Nimeni nu e singur, nu acum, nu în noaptea asta de Crăciun, doar una pentru lumea toată. Iarna mai aproape de povești, visele aiebea le trăiești în noaptea asta minunată. Colindă.